moi ludzie zamknięci w areszcie. Odsiadują niesłusznie wyrok i jak ich wypuszczą nareszcie. Wszystko będzie tak jak było, nie odsłaniaj oczu tym idzie. Rozboje, wyłudzenia i gwałty, niestety zdążyła już widzieć. Więcej śmieci na dnie niż Bałtyk. Ja nie chcę skończyć mordę jak tamci i smażyć się w ogniu jak Gordon Ramsay. Dorośli szukają szczęścia w butelce, dzieci wąchają klej na złamane serce. Głos, który mi mówi, że po raz kolejny coś zrobiłem źle, to sumienie. Głos, który im mówi, że po raz kolejny coś zrobiłem źle, pomówienie. A diabeł tu rządzi już którąś kadencję, bo każdy ma tutaj sporo za uszami, ale wygra ten, który zebrał najwięcej. Czego one ode mnie chcą? On chaud de mon, on chaud de mon. Sam wybierasz dobro czy zło? On chaud de mon, on chaud de mon. Czego one ode mnie chcą? On chaud de mon, on chaud de mon. Sam wybierasz dobro czy zło? On chaud de mon, on chaud de mon. Czego one ode mnie chcą? On chaud de mon, on chaud de mon. Sam wybierasz dobro czy zło? On chaud de mon, on chaud de mon. Czego one ode mnie chcą? On chaud de mon, on chaud de mon. Sam wybierasz dobro czy zło? On chaud de mon, on chaud de mon. Nie przepalą znowu gamonie, dwie paki se kładę na stole. Zabieramy znowu co swoje, się czują jakbyśmy jebali dziś one. Mówili to koniec i chyba myśleli, że chłopy nie zrobią już nic z tym. Nie musicie zwracać honoru, no bo kurwa nigdy go nie straciliśmy. Anioły, demony walczyły ze sobą, dzięki temu wiem gdzie iść mam. Anioły, demony walczyły, a gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Łzy nie spływają po policzkach, nam spływa kolejna zaliczka. Choć niektórzy kraju nie mogą opuszczać, to żyją ciągle na walizkach. Te typy chcą wbić się na sam szczyt i myślą, że są blisko celu. Kurwa, do prawdy na Kasprowym byłem 20 lat temu. Raczej nie sądzę, że któryś z chłopaków wyląduje w Forbesie. Choćby dlatego, że niczego nikt tu nie trzyma na koncie. Czego one ode mnie chcą? On chaud de mon, on chaud de mon. Sam wybierasz dobro czy zło? On chaud de mon, on chaud de mon. Czego one ode mnie chcą? On chaud de mon, on chaud de mon. Sam wybierasz dobro czy zło? On chaud de mon, on chaud de mon. Czego one ode mnie chcą? On chaud de mon, on chaud de mon. Sam wybierasz dobro czy zło? On chaud de mon, on chaud de mon. Czego one ode mnie chcą? On chaud de mon, on chaud de mon. Sam wybierasz dobro czy zło? On chaud de mon, on chaud de mon.